إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم حذي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أمان نتوم صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله قد خطبة يتوى ليو تزنقوم زيا من وصايا وأقوال أئمة أهل السنة والجماعة في الاتباع والنهي تزنقوم زيا خطبة ليو وصية وويما وليو تنقوليا كتك مولما كتك كفوات في الاتباع kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanahi na vile vile kukatazwa anilibtida na uzushi yaqul sahabi aljalil abdullah bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu man kana mustannan falyastan biman qad mat yote ambaye anayetaka kuiga kuiga watu bas awaige wale ambao waliokufa ulaika ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam hao ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma walikuwa ndio watu bora katika umma huu wa afdalun nas ba'da al-anbiya as-sahaba watu bora baada ya mitume ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa abaraha quluban na walikuwa nyoyo zao ni nyoyo safi nyoyo zao ilikuwa ni nzuri wa aqmaqaha ilman na vile vile walikuwa ni maulama wakijua ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa aqalluha takallufan ikhtarahu Allah subhanahu wa ta'ala قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم نواتو أمباو الله سبحانه وتعالى عليه وشقوة وواي نواني بفتانا نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ونقل دينه نفل فل واوان وليبكيا وكينكو دين يمتوم صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم باسي فننشيني نتبيزاو وطرائقهم na vile vile njia yao fahum kanu ala alhadi almustaqim kwa sababu wao walikuwa katika njia iliyonyoka hii athari hii ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yatuwekea ulazima kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam akhrajahu al-Baghawi maneno haya ameipokea al-Imam al-Baghawi katika kitabu chake Sharh as-Sunnah wa qala aidan vile vile Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akasema ittabi'u fateni wala tabtadi'u wala msizushe fakat kufitu mshatoshelezwa. Qur'ani imekuja imeweka wazi na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeweka wazi, haina haja ya watu kuleta uzushi katika mambo ya dini. Alaikum bil amri al-atiq, na wahusieni mshikamane na mambo ya kale, mambo ambayo walikuwa nayo salafu swale ridwanullahi ta'ala alayhi. Akhrajahu Ad-Darimi fi sunanihi, katika sunna yake. Wa qala as-sahabi al-jalil al-faqih Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akasema, Abdullah ibn Umar afwa radiyallahu ta'ala anhu, la yazalu an-nas ala at-tariq mattaba'u al-athar, la yazalu an-nas ala at-tariq, watu hawataacha kuwa katika njia ya sawa, watu hawataacha katika njia ya sawa, mattaba'u al-athar, maadamu wao wanafuata athari ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyashahidini, taraktukum ala mahajjatin bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameiacha hii dini katika barabara iliyo wazi, usiku wake ni kama mchana, hapondoki isipokuwa yule ambaye ameamua kuacha njia ya haki. Waqala aidan, vile vile Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu akasema, kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni uzushi, kila bid'a ni upotevu, wa in ra'aha an-nas hasan, hata kama watu wataona ni uzuri. Uzushi wowote ni bid'a na ni upotevu, hata kama watu wataona kuwa ni uzuri. Lakini leo masikitiko makubwa, watu wengi sana wasema kuna ubaya gani kufanya mambo kama haya. Atawauliza, kuna uzuri gani? Hili dini ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa mtu amfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awe mbali na mambo ya uzushi. Waqala as-sahabi al-jalil Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu asema, lan tadhilla, hamtapotea, lan tadhilla, hamwezi kupotea, ma akhadta bil athar, ma damu mishka athar, mishka yale alikuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hamwezi kupotea. Rawahu Ibn Battah fil Ibana, al-Imam Ibn Battah akaipokea hii katika al-Ibana katika kitabu chake. Wa qala Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu asema, law kana ad-dinu bir-ra'y, law ingekuwa dini ni kwa rai za watu, law ingekuwa dini ni mtu kutumia rai yake, fikra yake, lakana batil al-khawfain, lakana batil al-khawfain, ingekuwa chini ya hofu, sehemu ya kukanyagia katika kiatu cha mtu, ahaqqa bil-mas' min dhahiri, yani ahaqqa bil-mas' min dhahirihima, ina haki zaidi kufutwa kuliko ile ya juu yake. Walakin ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, lakini mimi nilimwona Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yamsahu ala dhahirihima, nilimwona Mtume akipangusa juu yake. Na inajulikana wazi kwamba mtu akitembea na viatu vyake kinyoganyaga uchafu ni kule chini, lakini lao dini ingekuwa ni rai, basi watu wangekuwa ni wenye kupangusa kule chini, lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawa ni wenye kupangusa katika juu yake. Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Tuendelea, asema وعن عابس بن ربيعة قال عابس بن ربيعة رضي الله تعالى عنه سيما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الحجر الأسود نلمونا عمر رضي الله تعالى عنه أكلبوس جيوي يعني جيوي حجر الأسود أما الذي لكنوازي من سنة متكلبوس ويقول نالكوا كسيما عمر inni la a'lamu, mimi najua, annaka hajarun, kwa wewe ni jiwe, mimi najua kwa wewe ni jiwe, la tadhurru wala tanfa, huwezi kunufaisha wala huwezi kudhuru. Walaula anni raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kama mimi kumuona mtume, kama mimi singemuona mtume sallallahu alaihi wasallam, yukabiluka, anakubusu wewe, ma kabaltuka, singekubusu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hapa tupata faida, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kimwiga mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na leo Waislamu. Waislamu wengi sana wanafanya mambo kimajaka majaka, mtu anafanya ibada kwa kubahatisha, hana salafu wake aliyomtangulia katika jambo kama hili. Ndio kaona uzushi umekuwa mwingi katika mambo mengi. Angalia Umar radhiallahu ta'ala anhu aliambia lile jiwe, kama ungekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam sikumwona kilibusu, basi mimi singekubusu. Vile vile hapa tupata faida, hakuna chenye kudhuru acha kunufaisha isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na ubadu sufia, ubadu kuburi, kinyume na wale ambao kuabudu makaburi, wakawa na itikadi ya kuwa kaburi la wali au la mtu mwema lanufaisha na lahuu, na hii ni ushirikina kuwatoa katika Uislamu. Qala as-sahabiyyu al-jalil, asema sahabi al-jalil Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, na huyu ni sahaba ambaye alifariki na miaka 28, alislimu na miaka 18, akaishi katika Uislamu miaka 10. Wa huwa a'lamu an-nas bil halal wal haram, na ni mjuzi zaidi katika kujua mambo ya halali na haramu. Asema maneno yafuatayo: ayuha an-nas, enyi watu, alaykum bil ilmi, na wahusiane mshikamane na elimu. Wal ilmu wasilatun ila kulli fadila kama anna al-jahla wasilatun ila kulli radhila, kama alivyosema Rabi ibn Suleiman radiyallahu ta'ala anhu, al-ilm wasila, ni nyenzo, ila kulli fadila, katika kila jambo zuri, na ujinga ni nyenzo katika kila jambo baya. Ayuha an-nas, enyi watu, alaykum bil ilm, na wahusia mshikamane na ilm, qabla an yurfa, kabla ilmu haijaondolewa, ala wa inna raf'ahu dhahabu ahlihi, na hakika kunyanyua kwa elimu ni kuondoka kwa watu wake, yani biqabdi alulama, watakapoondoka maulama na ilmu vile vile inaondoka. Wa iyyakum wal bid'a, oleweni nini na mambo ya bid'a, watabaddu watanattu, ole wenu nyinyi na mambo ya bid'a na mambo ya kupetuka mipaka. Mtu akavuka mipaka, tajawaza al-hadd, akafanya ghulu kama wanapofanya sufia, kufanya ghulu kumpelekea mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo mtume hayajui, kama alivyodai Ibn Sirin katika burda yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ilmu ghaib. Na hani mambo ya ushirikina. Wa alaykum bi umurikum al-atiq, na usie mshikanaye na mambo yenu ya kale. Maneno haya utayapata katika albida wa nahi anha limnu waddah. Ndugu zangu katika imani, nukta hii ya mwisho naiwekea wazi kwa sababu watu hawataki kusoma, na ikiwa mtu hataki kusoma basi atapotea. Ni lazima kwa mtu asome, kwa sababu utakaposoma ndio utajua, utakuwa na tamayuz kubainisha baina al-haq wal batil, itakuwa unaweza kupambanua baina ya haq na batil. Na ikiwa mtu ataingia katika bunaati tariq, ataingia katika njia mbaya, itakuwa ni mwenye kuchanganyikiwa. Akhraj al-Imam Nasa'i fi sunanihi wa Ibn Majah fi sunanihi an Anas radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: sayati ala an-nasi sanawatin khadda'at yukadhabu fiha as-sadiq, itakuja wakati sanawatin khadda'at, uongo utakuwa mwingi, yukadhabu fiha sadiq, mtu mkweli atafanya ni mrongo. Wayusaddaku fiha alkadhib, na mtu mrongo atafanya ni mkweli. Wayutamanu alkhain, na mtu tapeli, mtu kolman atafanya ni mwaminifu. Wayuhawwanu alamin, na mwaminifu atafanya kuwa ni tapeli. Wayantiqu ruwaybidha, na watazungumza watu ruwaybidha. Qil, masahaba kamuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, nikinani ruwaybidha? Qala mru'un tafih, mtu duni thamani, mtu mjinga. Hawa ndio watakaochukua madaraka ya kupeleka watu na mwisho wake wanawapoteza watu. Sasa ndugu zangu Waislamu, nawahusia na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kusoma na ilmu. Innamal ilmu bitta'allum, elimu kwa kusoma. Piga magoti, wacha uvivu, useme huna time. Watu walikuwa na time ya kuangalia World Cup, na sasa hii Premier League zinaanza, watu wana time ya kuketi kuangalia mpira, lakini mtu hana time ya kusoma dini yake. Ndugu zangu Waislamu, kusoma ni jambo la muhimu, na vile vile katika masala ya kusoma, watu silete mchezo katika kusoma na kuleta ubabaishaji. Mtu akatumia njia ya anashid atakueneza katika kusoma, usi kusoma, huu ni uzushi. Hakuna anashidi kuimba nyimbo atunafikisha da'wa. Hii si da'wa, ni da'wa ya ikhwania albanaiya, ni huko, lakini si da'wa ya ahli sunnah wal jamaa. Sa ole wao wale duat ambao wanaacha kufundisha watu tauhid na kuhamasisha vijana kuingia katika bendi za kuimba. Ukoona leo watu wanaimba, wanachukua azkar, azkar ambazo zifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaona zaeto katika njia ya nagma ya musiqiya. Ukaona watu wanasikiza anashid kuliko kusikiza Qur'an, na hili jambo la hatari. Sa Allah, Allah, ndugu zangu Waislamu, tunatakikaniyo tushikamane na sunna, na vile vile tushikamane na wema waliotangulia salafu saleh ridwanullahi taala alaihim. Namwomba Allah subhanahu wa taala bi asmaihil husna wa sifatil ula, والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.